السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى تنزع كتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، كتاب جاء الإمام القرعاوي وهو محمد بن عبد العزيز السليماني القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ambaye alizaliwa katika mwaka 1353 Hijria. Al-Imam Al-Qarawi ni mmoja katika duatu wa hii da'wa mubaraka, da'wa ya Ahli Sunnah wal Jamaa, da'wa ya Salafia, na ana vitabu kadhaa ambavyo alivitunga kwa ajili ya kuhudumia dawa hii. Miongoni mwa vitabu vyake ni kitabu Aljadidu fi sharh kitabi tauhid cha Imam Almujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Naye alizaliwa mwaka 1115 na akafa mwaka 1206. Hao wote ni watu wa nchi ya Almamlaka Alarabia Saudia, bi maana ya Hijaz, ukitaka iite Makka na Madina. Hao wote wanatoka katika miji ya Mahbatul Wahi, sehemu iliyokuwa ikishuka wahi. Naam, Sheikh Muhammad bin Sulaiman Tamimi rahimahullah ta'ala alikuwa na juhudi kubwa sana ya kufahamisha watu aqida sahiha salafia, aqida sunniya salafia, aqida ya Ahli Sunnah wal Jamaa, kida ya wema waliotangulia. Na alikuwa na vitabu kadhaa naye vile vile alivyovitunga kwa ajili ya kuhudumia huu Uislamu, kuhudumia hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kashfu shubuhat, anacho kitabu Usulul Iman, anacho kitabu Fadhailul Islam, anacho kitabu Fadhailul Quran, anacho kitabu Mukhtasaru Sira, kadhalika Asiratu Mutawwala, anacho kitabu Majmu'ul Hadith, anacho kitabu Mukhtasaru Sharhil Kabir, anacho kitabu Mukhtasaru Sawa'iqil Mursala, anacho kitabu Mukhtasaru Zad al-Ma'ad, anacho kitabu al-Iman, anazo Rasail wa Nasa'ih wa Ajwiba, kadhalika anacho hiki kitabu Nafis ambacho kinaitwa kitabu Tauhid wa ma yajibu min haqqi llahi ala al-'abid, ambacho ndicho kitabu kinashereheshwa ni shekhe wetu Al-Qarawi رحمه الله تعالى رحمة واسعة. leo ikiwa tarehe 14 kama takwasi ya kusea mwaka mwaka 2000 sio 15 basi si ndio tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2019 ambayo ni sawa sawa na tarehe 12 si ndio Shawwal mwaka 1440 tunaanza kitabu hiki tukiwa tunamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala katika hidaya aweze kutuongoza na aweze kutuonyosha ndimi zetu tuweze kupita mapito yale waliopita salafu salih. Kala fadilatu sheikh kitabu tauhidi kitabu at-tauhidi aliposema التوحيد انا معنيش مساله يكمكش الله سبحانه وتعالى نا حقيقه حقنا صومو ambalo kwamba lina kima na daraja kama somo la tauhid اذا فالتوحيد لغه الافراد توحيد كلغه ni kupwekesha anakumfanya Allah ni wa pekee umwabudu yeye peke yake umeelewana na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza kabisa ambalo walikuwa manabii wanalingania kwa ajili yake ni tauhidi basi hata mtume alayhi salamu wakati alikuwa akiwatuma wajumbe katika miji alikuwa akiwaambia hivyo amwambie Muadh bin Jabal wao unawaendea watu waliopewa kitabu huko faliyakun awwala ma tad'uuhum ilay ila an yuwahhidu Allah jambo la kwanza kabisa ambalo utakuwa utalingania kwa wao wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala idhan at-tauhid lughatan al-ifrad ni kupwekesha wa shar'a na kisheria sema kilugha tunasema lugha ya waarabu lugha ya waarabu ama kisheria huwa tafarrudu Allah ta'ala ni kupwekeka Allah subhanahu wa ta'ala birububiyyati kwa ubwana wake na usimamizi wake na vitendo vyake wal ilahiyyati na uungu wake au kuabudiwa wake apwekeke yani abudiwe yeye peke yake wa kamali al-asma'i wa sifati na ukamilifu wa majina na sifa na hizi tauhidi al-ulama wamezigawanya mara tatu na maanisha ulama una ulama wetu wamezigawanya mara tatu na hata Sheikh al-Qara'awi kasema hivi akasema anwa'u tauhidi thalath aina za tauhidi ni ngapi ni tatu baadhi ya watu wasema angalia hawa wanamgawa Allah mara tatu hujaelewa wewe wewe soma kabla hujaongea soma kwanza ha wakagawa mara tatu kuna tauhidu rububiyya kumpwekesha Allah katika utendaji kazi wake tauhidi ya urab ya ubwana la shakka kila mmoja katika sisi anakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni rabb kwa hiyo kuna tauhidu rububiyya wa tauhidu ilahiyya na tauhidi ya uabudiwa la shaka kwamba kila mmoja anafahamu anayepoabudiwa peke yake ni nani ni Allah alafu kuna tauhidu alasmai wasifat tauhidi kumpokesha Allah katika majina na nini na sifa yani kuna sifa ambazo hutakikani wewe umpatie kiumbe utakuwa umeleta dhulma kasema fulani yeye katika sifa yake hayu la yamut ni haya asiyekufa la shaka umezungumza urongo ha fa tauhidur rububiyya huwa tauhidullah bi aqwali kwa tauhidur rububiyya ni kumpokesha Allah kwa nini kwa vitendo vyake والإقرار الجازم نكيري قام كاتو بأن الله تعالى رب كل شيء kwamba Allah mtukufu yeye ndio bwana mlezi wa kila kitu. Wa malikuhu na ndio mmiliki wake, wa khaliquhu na ndio muumbaji wake, wa mudabbiruhu na ndio mpangaji wa mambo yake yote, wal mutasarrifu fi ndiye mtenda kazi ya vitu vyote vinavyofanyika katika dunia, mbadilishaji wa atakalo. Akitaka mvua ni mvua, akitaka baridi ni baridi, akitaka jua ni jua, akitaka joto ni joto, wa maila dhani. Fahuwa almutasarrif. Wadalilu hadha nao mina tawhidi qawluhu ta'ala. Dalili aina hii ya tawhidi ni kauli ya Allah mtukufu aliposema, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Sifa njema ni zake Allah subhanahu wa ta'ala ambaye aliumba mbingu na akaumba ardhi, kisha akaweka giza na akaweka mwangaza. Pamoja na hao yote, kisha wale waliokufuru, bi rabbihim, kwa mola wao, ya adiluna, wanamfanya sawa na vile viungu vyao vya kipuzi. Hiyo ni katika suratul an'am. Wa qawluhu subhanahu قل من رب السماوات والارض قل الله سما ni nani bwana mlezi wa mbingu na ardhi si ndio huyu bwana mlezi na si ndio yote ukidudubia ni nani bwana mlezi wa mbingu na ardhi قل الله سما ni Allah subhanahu wa ta'ala sasa wao wanasema ndio tukataa kwamba yeye Allah ni bwana mlezi ni rabb lakini sasa wapi amesema tauhidi katika Qur'ani? Asema tauhidi imegawanyika mara tatu. Sasa nasi tu kuuliza ni wapi katika Qur'ani? Wewe unataka hadithi za Qur'ani. Ni wapi katika Qur'ani umeambiwa swala ya dhuhuri na kani? Tu wengine bwana watatiza kweli. Wa qawluhu ta'ala na kauli ya Allah mtukufu asema قل من رب السماوات والارض قل الله تعالى هذا خلق الله الله سماه نيومباجي والله فاروني بس نيونيشني نيني ماذا خلق الذين من دوني او ambao ni kinyume na Allah wameumba nini nini kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio muumbaji na huo ni utendaji kazi wake na hiyo ndio tauhidur rububiyyah. وقد أقر الكفار على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النوع ما كفيري ولكيري زم زمتم عليه الصلاة والسلام أين هي توحيد ولكيري أجاب نهاء الإسلام وزمهيز فقط ما كفير ونواشين ما كفيري ولكيري أين هي توحيد ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لكن كفير فوقه hakuja waingiza wao katika Uislamu kwa sababu tauhid ar-rububiyyah ni dalilun ila tauhid al-ilah ila tauhid al-ilahiyya ni kitu kinaelekeza kwenye tauhid ya nini wa amma tauhid al-ilahiyya huwa ifrad Allah ta'ala bi jami'i anwa' al-ibada al-zahira wal-batina tauhid al-ilahiyya ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina zote za ibada za wazi na za siri. Wa hadha an-naw min at-tauhid, na aina hii ya tauhidi huwa alladhi bu'itha bihi ar-rusul, ndio tauhidi ambayo walitimilizwa kwayo wajumbe, wa unzilat bihi al-kutubu, na vitabu vikashuka kwa ajili ya tauhidi hiyo, wa bada'a bihi kullu rasulin da'watahu, na kila mjumbe alianza kwa kulingania tauhidi hii, alianza da'wa yake kwa kulingania tauhidi hii. Wa waqa'a fihi al-husumatu, kukatokea magombano mengi bainahu wa baina ummati, kati ya huyo nabii na umati wake. Msione haya magombano ya washirikina na watu wa bid'a yanayojitokeza na watu wa sunna na watu wa tauhidi mkafikiri yameanza leo. Hapana. Na hivyo ndio inamjuu inampasa kila dai anayelingania dawa ya haki lazima ajipambe na subra, awe na subra na tahammul, awe ni mwenye kuyabeba mambo vizuri kwenye kifua, usiwe dhaifu goigoi, dawa itakushinda, kwa sababu hakuna nabii isipokuwa alikutana na misukosuko. Hakuna da'i aliyelingania da'wa ya haki isipokuwa alikutana na misukosuko. Kwa lazima ukiwa da'i wa da'wa ya haki, da'wa ya ahli sunnah wal jamaa, da'wa as-salafia, lazima uwe na subra ya hali ya juu. Umeelewana? Kadhalika asema wakati fihi al-khusuma بينه وبين أمتي ودليله من القرآن قوله تعالى لليك القرآن قول الله القسيمة إياك نعبد وإياك نستعين وبي الله تبكي أكتنا قوامون نوابت الله تبكي أكتنا قوام بسالة كتك صوت الفاتحة آياتها وقوله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه موابدني أنا ممتقمي وما ربك بغافل عما تعملون نوالا حقوا ملاواكو لمن يغفليك فهم نوافانا وقوله تعالى نقولي أعظم تقوفنا وسيما قل إن صلاتي سمعتك صلاة يانغو ونسكين عبادة يانغو يشنجا عبادة يانغو يحجي ومعيايا نوهي وانغو وماماتنا كفاقوانغو لله رب العالمين يؤتهبني قواجلي الله نفعني قواجلي الله بأن أمليز ولمنغوته لا شريك له هنم شريك يغت في بلزاك وبذلك أمرتنا هلون من أمرت ممي وأنا أول المسلمين نممن ومواز قد نويسلام وآية هي دماء تقسيم وزاز ومتوم ووته ولكوف مكافيري أبو طالب ولكوف كافيري نوينجن ووته ولكوف mtume hapa ameambiwa ni Allah katika sura al-An'am aya 162 sema wa ana awwalul muslimina, mimi ndio wa kwanza katika waislamu, yani katika hukumu wake. Sifahamu ndio kwamba hapana bwana, hapana nini wewe, kama aya haikutoshi hadithi nazo zipo, hadithi zazungumza wazi. Mtume amwita bwana mmoja, amwambia bwana mmoja alikuja kwa mtume amuuliza babangu yu wapi? Amwambia abuka finnari. Yuko motoni baba. Kakunja sura aondoka. Tumemwambia hebu njoo njoo njoo. Abuka wa abi finnari. Sione wako tu. Wako na wangu. Ha? Hadithi ziko wazi. Hadithi nazungumzia masala ya Abu Lahabi. أن أتعب لها أبو طالب إنك لا تهدي من أحببك نآية للشكة لكن أنتم عليه الصلاة والسلام أمام بها أنت قوم بها دعا فالله كما ستكتاز فلالي فكتاك سمى لا إله إلا الله إيكا جاء آية يكم كتاز ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا كتاز. Unaona? Yameshindikana. Haii kwa nabii wale waumini kuombea msamaha watu wao, ha? Washirikina. Hata kama ni watu wao wakati. Akaona hapa sasa imeshindikana. Kwenye kaburi la mama yake alienda akamwombea Allah Subhanahu wa Ta'ala, amruhusu tu amuombe. Kaambiwa hakuna hiyo. Anasema Allah amenikataza bwana, amenikatalia. Akaniruhusu tu ni mzuri mama yangu basi, lakini bado watu walileta shikiki. Lakini sisi hatuwashangae kwa sababu mtu ambaye yeye mwenyewe Qur'ani hana, asubiria aitoke pangoni huko sijui miaka gani, miaka yamalizika, nani mwesha mwafa, mwategemea Qur'ani hiyo ya mliosema makafiri, sio? Sasa wewe Qur'ani ya kafiri wewe ya kupaka vipi? Hivi sisi tutapewa kazi ni vitabu vya makafiri? Hatuvishughulikii. Ah? Sasa wewe kitabu cha makafiri bwana, lakini kila siku wangangana nacho tu. Iangalie vizuri njia uliyoshika. Ni ipi hiyo? Ah? Basi kuna tauhidu nyingine ya tatu ni tauhidu la asmai wa sifati. Tauhidi ya majina na nini? Na sifa. Wa wal imanu bima wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabi. Na kuni kuamini katika sifa ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amejisifu mwenyewe katika kitabu chake. Wasafa bihi rasuluhu aw akasifu ni mtume wake sallam min al asmai al husna katika majina ambayo ni mazuri kabisa. Wasifati al ula ana sifa za juu kabisa. Wa imraruha kama jaat na kuzipitisha kama zilivyokuja. Min ghairi taharifi bila ya kupindisha. Ha? Wala ta'wili wala kubadilisha. Ha? Wa min ghairi takyif wala kuleta kaifa namna sio? Wala tamthili wako kupigia mfano. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hakuna kitu chochote kinafanana yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini anasikia na anaona. Kwa hiyo iliposemwa kitabu tauhidi kuna mambo mengi yamejificha hapo ndani. Sawa? Kala Allah Ta'ala akasema Allah mtukufu. Tumerudi kwenye kitabu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Sitaki kwa wao riziki mimi. Aslan Allah ye hali. Lakini kuna kinaya kimeegemezwa hapo. Yaani sitaki wewe ujitafutie riziki au riziki au pia uwatafutie riziki wanadamu wengine. Mimi nitateremsha riziki yako wewe na unaowalea. Wewe fanya sababu. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Allah ndo mtoaji wa riziki tena mwenye nguvu. Ha? Tena nguvu madhubuti. Sababu al-matin shadidul quwwa. Ni nguvu ile iliyozidi kabisa. Na dhul quwwa ni sahibul quwwa. Mwenye nguvu, ha? Na alipokusema ar-Razzaqu kathiru rizqi li khalqihi. Ni mwingi wa nini? Wa rizqi kwa waja wake. Ama aliposema wa ma khalaqtu al-jinna, al-jinnu 'alamun mustatirun 'ani al-anbar. Ni viumbe vilivyojificha na macho ya watu. Nimeliona jini hapo njia ya mwagoa muongo. Unaelewa eh? Kwa sababu majini ni viumbe vinavyojificha na macho ya watu. Allah sema innahu yarawnahu huwa wa qabiluhu. Ha? Kitu kama hicho. Yeye sheitani ibilisi la'in anakuoneni nini? Ha? Min haythu la tarawnahum. Kwa namna kama nini? Hamuwaoni. Melewana? Ama aliposema wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa, al-insu hum banu adam. Insi ni wanadamu. Akasema wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Na maana ya liya'budun, liya'budun ay yuwahhidun. Wampekeshe, sio? Wal-ibada kama qala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, al-ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ni jina lilokusanya kila anachokipenda Allah na kufikiria. Min al-aqwali fi maneno wal a'mali na matendo, adh-dhahira wal batina, ya wazi na ya na yasiri. Wa qila al-ibada ismun yajma'u kamal al-hubb lillah. Ni jina linakusanyisha ukamilifu wa mapenzi kwa Allah wa nihaya na ukomo wa hayo mapenzi. Sawa? Wa kamal adh-dhul lillah, na ukamilifu wa kujidhalilisha kwa nani? Kwa Allah. Kwa nihaya na mwisho ukomo kabisa. Fal hubbul khali al-khali an adh-dhul, mapenzi ambayo hayana kujidhalilisha ndani yake. Wa adh-dhul khali al-hubb, au kujidhalilisha ambako hakuna mapenzi ndani yake, la yakunu ibada. Hiyo haiwezi kuwa nini? Ibada. Wa inma al-ibada ma yajma'u kamal al-amrayn. Ibada ni ile ambayo inakusanya ukamilifu wa hayo mambo mawili. Kuwe na hubu, mapenzi, na kuona nini azdhul kujidhalilisha kwa huyo dini qala ma uridu minhum min rizqi ay lam yurid Allah minhum an yarzuqu anfusahum Allah hajataka waruzuku nafsi zao hawa watu wala yarzuqu ghayrahum wala kuwaruzuku wengine wasiokuwa wao faqala wa ma uridu an yut'imu ha ay walam yurid an yut'imu anfusahum Allah hajataka watu wazidishe nafsi zao wala yut'imu ghayrahum wala walishe wengine وإنما أسند الرزق والإطعام إلى نفسه بل أليجميز رزق نشقول في نفسيك لأن الخلق عيال الله فسبابه ذيوم بذوتها وأنيوة وأدوميوة والله العيال نكما بلي فاميليا فاميليا فينا كتجميع ويليسي بس بنا دم ووت وانا متجميع الله وليش فيني الله سيو فمن أطعمهم basi yule ambaye kwamba anawalisha wao faka annama at'ama ar-rabb 'azza wa jalla eh kana kwamba akamlisha Allah mtukufu lakini Allah subhanahu wa ta'ala hii hali ilikuwa ni kinaya tu hii ni kama hadithi inosema ya na adam mwanadamu maristu falam ta'udni ukumbuka ile niliumwa mbona huja nitembelea vipi nitakutembelea wa anta rabbul alamina wewe ni bwana mlezi alimungu wote. Humu wewe sio? Utakutembeleaje? Anasema hivi haja umwa mja wangu fulani ukajua kwamba mja wangu anaumwa. Hujui kama ukimtangulia mtembelea labda ungejikuta huko anaongezikuta rahma zake na thawabu na nini. Wa hakadha salafu yakulu. Fayukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala annahu huwa alladhi awjada al-jinna wal-insa. Kwa hiyo Allah anatupatia habari kwamba yeye ndiye wale ali wafanya wapatikane majini na wanadamu wa anna al-hikmata min ijadi na kwamba hikma za kupatikana mwanadamu na mnajini hiya ifraduhu bil ibada ni kupwekeshwa yeye katika ibada si kushirikishwa kupwekeshwa kuabudiwa yeye peke yake au peke yake wal kufuri bima siwa na kuvikataa vyote vilivyo kinyume na ibada za Allah wa annahu lam yakhluquhum li maslahati nufuz lidhati haja waomba wao kwa maslaha ambayo yanapita kwake yeye kwamba ana maslahi fulani anapata na ndio maana akasema laiti mtu wa kwanza na wa mwisho wao na majini na wanadamu wote laiti watakataa kumwabudu Allah wote wao makafiri sio hilo haliwezi kuondoa ufalme wa Allah kwa chochote na wala halijapunguza lolote tumeelewana aiwa kwa hivyo yeye inama aujada umli ibada aliwafanya wao aliwafanya wapatikane katika dunia hii kwa ajili ya ibada watakaffala bi arzaki kisha akajifanya yeye ndio kafili ndio kafili na simamizi au nitaje penda kumsahau mdhamini ewa mdhamini wa mambo yao وهو صادق بوعده ان الله نمكويل كتك عديدك قادر على تحقيقه نمونينا uwezo wa kuzihakikisha zikana zenye kufanyika لانه قوي متين sababu ni mwenye nguvu tena na nguvu za ziada kwa hiyo katika darasa hii ya leo ya kwanza kabisa ambayo darasa nafis jida ina fawaid kama faida tano faida ya kwanza anna alhikmata min khalq aljinn wal ins tumeona kumbe hikima ya kuumbwa majini na wanadamu ya ifradullahi bil ibada ni kupwekesha Allah katika nini ibada lakini pili isbatu wujudi aljinn kumethibitika kwamba yapo majini na tukisema majini atumaanishi mashaitani shaitani ni jini sawa na jini ni jini kama vile vile wanadamu kuna wenye kuasi na kuna ambao kama ni wenye kumtii Allah kwa hiyo kila jini mwenye kuasi anaingia katika shetani. Na mwanadamu pia ndio hivyo hivyo. Tumeelewana? Kamalu aghina Allah ala an khalqi. Pia tumeona utajiri wa Allah na kujitosheleza kwake kwa viumbe wake. Wala Allah hahitaji viumbe, bali viumbe ndivyo vinahitajia kwa Allah. Namba 4 anna masdar ar-rizqi, chimbuko la riziki zote min Allah. Ni kwa nani? Ni kwa Allah. ولكن العبد مأمور بفعل الأسباب لكن من جميع أمره أفني سبابه سوى كائن بان وأفني سبابه فتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب تجمعي الله فموجة لكم سكواني سبابه هي اللي يساوى لكن بيا تانو إثبات اسمين من أسماء الله مثبت مجنى مبيلي من قلم مجنى يلان يا الله وهما الرزاق والنتين جنى الرزاق نلين ايه قسم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين هنديو ايه فهي انا جنى الرزاق انا جنى نهيني رد اهل البدع والاهواء الذين ينفون اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته أبوا نفنق مجنى يا الله نلين نسب ذاك من الجهمية والمنتزلة والأشاعرة وما إلى ذلك كتكوالي ونوبينغ مجينة نين أهل البدع والأفواء إكفكي مهالا ومباك ومبين لازم قوة حذاريشنا وتاجنا في دقوة إلي مويزق وفهام سمعينو أنا كتك مناسبة الآية للكتاب أو للتوحيد aya inaingiana vipi na tauhidi hii hii aya tuliyosoma wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu shaqara wa sema haythu dallat al ayatul karima ni vile aya tukufu ilivyoelekeza ala anna al hikmata min khalq al jinni wal insi kwamba hikima ya kuumbwa majini na wanadamu hiya ifradu allah bil ibada ni kumpwekesha Allah ni kupwekeshwa Allah katika ibada wal kufr bima siwa na kuvikanusha kuvikataa vyote ambavyo ni kinyume na hilo nasalu Allah al-karima an yamtana bima samina Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna al-batila batila warzuqna ijtinaba wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.